بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين Aziz müminler, asil Müslümanlar, üzerinde durduğumuz mesele şüphesiz ki hafızamızda ve aklımızda yer etmiştir. İslam'ın hayat görüşünü çok etraflıca ele almış ve devam etmek kararını vermiş bulunuyoruz. Dünya hayatı, kabir hayatı, ahiret hayatı. Henüz ahiret hayatına geçmedik. Kabir hayatındayız. Ve orada mevcut olan hayatın, canlılığın sıfatlarını anlatıyoruz. Dünya ile kabir arasında münasebetlerin devam ettiğini söylüyoruz. Habibi Zişanımız Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmete, Müslüman millete geniş bir ufuk açıyor. Ey mümin, ölsem bile geride amel defterinin 3 sayfası, 3 hanesi kapanmayacak buyuruyor. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim ve ilim kitapları ve bir de geride bıraktığı nesil kendisine dua edecek ve başkalarının dua etmesine sebep olacak hayırlı nesil, hayırlı evlat, hayırlı gençlik diyor Resulullah. Bunlar üzerinde durduk. Bunun böyle haber verilmesinin sebebi de Müslümana verilen sınırlı ve sayılı ömrünü çok kıymetli bir şekilde değerlendirmesi için tabii. Aman ömrünüzü boşa geçirmeyin, vaktinizi boşa geçirmeyin, pislik içinde bir hayat yaşamayın. Allah-u Teala'nın temiz ilan ettiği mümin kullarla, mümin insanlarla, mümin kimselerle hayatınızı perçinleyin. Kötülerin, kötülüklerin, fenaların, fenalıkların katiyen peşine düşmeyin demek istiyor. Düşmeyin demek istiyor. Hayatı bu şekilde değerlendirmeli ki öldükten sonra kabir aleminde işlediğimiz hataların, isyanların vebali gelip gelip mezarda bizi bulmasın. Gelip gelip bizi mezarda bulmasın. Bakınız Kur'an-ı Kerim diyor ki وَاِذَا الْكُبُورُ بُعْصِرَتْ Kubur, kabir. Kabir kelimesinin cem'i. Kubur. Kabirler demek. وَاِذَا الْكُبُورُ بُعْصِرَتْ Kabirler açıldığı zaman iki manaya geliyor. Birisi Müslüman öldüğü zaman kendisi için bir çukur eşilir. Kabir eşilir. Açılır orası, oraya gömülür. İkincisi de mahşer sabahı, kıyamet sabahı o kabri yarılır, açılır, içinden herif canlı bir şekilde kalkar. Birisi gömülürken kabir açılıyor, birisi de kıyamete kalkarken kabir açılıyor. O zaman ne olacak? وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ Kabir açıldığı zaman عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ عَلِمَتْ bilecektir. Nefsün, her insan, her nefis, her insan bilecektir. Katiyen görecektir ki مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ Ölmeden evvel işlediği her şeyin neticesini görecektir. ve ahiret tehir ettiği, kendisi ölüp de geride bıraktığı her şeyin hesabını görecektir. Sami Hacı, geride ne bıraktın Müslüman? Hocam, 3 tane apartman dairesi bıraktım. 3 tane dükkan bıraktım. 1 tane araba bıraktım, Mercedes araba bıraktım hocam. Efendim senet bıraktım, sepet bıraktım, miras bıraktım. Kime bıraktın acaba? İşte burada düğümleniyor kör düğüm. Kime bıraktın? Eğer senin bıraktığın o arabaya namaz kılmayan bir nesil, Kur'ansız bir nesil, vicdansız bir nesil, Allah'a isyan eden bir nesil, o arabaya, sen ölüp gittikten sonra o arabaya eğer binecekse, o arabanın tekerleği döndükçe vallahi kabrinde muazzep olacaksın. İslam itikadı. O tekerleği zalimin eline verip öldün sen. Ehline vermedin. Zalimin, asinin, hayasızın eline verdin öldün. Keşke hiç bırakmayaydın o arabayı. Kabirde perişan olmazdın. Müslüman böyle düşünecek. Nedir şu Müslümanların hali? Adeta yapışmışlar dünyaya. Dünyayı kapışmışlar. Hiç ölmeyecekmiş ve hesap vermeyecekmiş gibi körün körüne, pisi pisine gidiyorlar. Efendiler, hesabını vereceğiniz malları bırakın. Kabirde yakanıza yapışmayacak olan amelleri işleyin. Geride bıraktığınız mülkün sizi kıskıvrak yakalayacağını alimet nefsün ma kaddemet ve ahiret ayetinin dehşetini anlayın. Hayatınızı iyi değerlendirin. Allah yoluna verin. İslam yoluna gayret edin. Fani ömrünüzü pisi pisine geçirmeyin, yazık etmeyin. Gazetelerin sayfalarında gördüğümüz rezaletler artık arşa çıkmış bulunuyor. Herif gece kulübünde, barda, pavyonda 100 binlerce lirayı yiyor, dansözün göbeğine para yapıştırıyor, melun oğlu melun. İstediği şarkıyı, çaldığı, fuhşu, zinayı icra ediyor ve ben hayatımı yaşıyorum zannediyor. Böyle bir hayat, domuzun hayatından daha pis ve iğrenç bir hayattır. Bunlar ne kadar kötü şeylerdir. Neden anlamıyorlar? Niçin anlamıyorlar? İnsanın hayatı diskoteklerde, kulüplerde, kumarhanelerde tökülsün, aşınsın diye mi yaratılmıştır? Efe hasibtüm ennemâ halaknâküm abesâ. Ben sizi pis bir hayat geçiresiniz, boş bir hayat geçiresiniz diye yaratmadım diyor Cenab-ı Hak. Hayatınıza yön verin. Gençler, Müslüman kadınlar, Müslüman kızlar, hayatınıza yön verin. Hayatınızı ayarlayın. Allah'ın çizdiği sınırlar içinde hayatınızı taksim edin. İslam'ın, bir Müslümanın günlük hayatı 5'e bölünmüştür. Günlük hayatı 5'e bölünmüştür. 5 vakit namaza bölünmüştür. İslam'da zaman şuuru namazla başlıyor. Zaman şuuru namaz ile başlıyor. Sabah namazına kalkacaksın. Öğle namazına duracaksın. İkindi namazına geleceksin. Akşam namazına hazır olacaksın. Yatsıda mutlaka mevcut olacaksın. Gece tertemiz bir hayat yaşayacaksın. Günde 5 taksimli, 5 bölümlü İslam hayatı yaşayacaksın. Namaz kılmayan insanın hayatı yoktur. Namaz kılmayan insan Allah'a, Allah'ın ortaya koyduğu hayata isyan eden baş belasıdır. Zamana bu şekilde taksimata riayet etmek lazım. Onun dışında hayat yok. Onun dışında şerefli bir ömür aramayınız. İzzetli bir hayat aramayınız. İslam'ın, Allah'ın emrettiği yolun dışında bir hayat, ebediyet, fazilet, adalet aramak mümkün değil, mutasavver değildir. Efendiler, Allah yoluna ömrümüzü, varlığımızı verdiğimiz zaman ne netice zuhur edecektir? Bunu Kur'an-ı Kerim çok çeşitli misallerle anlatıyor. Bir tanesini arz etmeden geçmeyeyim. Efendiler, biliyorsunuz, çok hoşuma gider mübarek Kur'an-ı Mübin'in temsilleri, teşbihleri. Eshab-ı Kehif vardır. Eshab-ı Kehif. Hani bir mağaraya saklandıkları için Arapça Kehif, El-Kehfi mağara demek. Eshab-ı Kehif, mağarada saklanan müminler, mağarada saklanan Müslümanlar demek oluyor. Hazreti İsa aleyhisselamın müminleri bunlar. Hazreti İsa aleyhisselama iman eden Müslümanlar, Eshab-ı Kehif, unutmayınız. Mübarek isimlerdir, mübarek evliyaullah'tır bunlar. İsimleri kitaplarımızda teşrih edilmiştir. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kepeştatayuş, Kıtmır isminde 8 neferden ibaret mübarek insanlar ve bir de Kıtmır isminde bir köpek, bir kel köpek var peşlerinde. Bunlar biliyorsunuz Roma'da, zalim Roma, hani İtalya var ya, İtalya'nın da baş şehri Roma hala, o zaman Hazreti İsa aleyhisselam Roma üzerine peygamber olarak gönderiliyor. Roma'ya. Roma'da o kadar ilahlara tapıyorlar ki sayısını kimse bilmiyor. O kadar çeşitli Allah'lar uydurmuşlar ki haşa, ilahlar uydurmuşlar ki her köşeye bir heykel dikmişler. Bizim Allah'ımız budur de tapıyorlar. Roma'da o zaman. Roma İmparatorluğu, Romanium Imperium. Hazreti İsa aleyhisselam onlara peygamber olarak geliyor. Hazreti İsa aleyhisselam bütün beşeriyete değil, bütün cihana değil, bütün insanlığa değil, sadece Roma'ya peygamber geliyor. Dikkat ediniz. Bütün insanlığa, bütün cihana, bütün aleme peygamber olarak gelen bir tek peygamber var. O da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Cihan peygamberi, kevn-ü mekan peygamberi, arşın ferşin peygamberi, zamanın zeminin peygamberi, kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanlığın peygamberi, insanların ve cinlerin peygamberi, muazzez peygamber, Cenab-ı Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem, cihan. Hazreti İsa aleyhisselam sadece Roma'ya gelmiş peygamber. Mukaddes, mübarek, muazzez, temiz bir peygamber şüphesiz. Kendisine çok az insan iman etmiş, çok az. Sayılı parmakla gösterecek kadar az insan iman etmiş. Bunlardan bir grup da Eshab-ı Kehif işte. Eshab-ı Kehif. Bunlar 6 kişi, kitapların kaydına göre 6'sı da Roma devletinde Antakya'da, Antakya bugünkü Hatay, Antakya şehri, o zaman Roma İmparatorluğu'na bağlı çok kıymetli bir şehir, Antakya geçiyor. Orada devlet makamında vezir üzeradan 6 insan, 6'sı da gizliden gizliye Hazreti İsa'ya iman etmişler. Ama hiç açığa vuramıyorlar. Açığa vuramıyorlar. Kafir Roma, Dakyanos vesair imparatorlar ve hükümdarlar öyle şiddetli cezalandırıyorlar ki tüyler ürperiyor. Açığa vuramamışlar. 6'sı da gizli Müslüman ama birinin diğerinden haberi yok. Hiçbir kimse bize bilmiyor. Günün birinde bir tanesi ağzından kaçırıyor. Hazreti İsa hak peygamberdir, Allah birdir deyince o Bakyanos ismindeki melun hükümdar bütün şiddetini ortaya koymak isteyince, o bir kişinin imanı ortaya çıkınca Cenab-ı Hak öbür altı kişinin kalbini birbirine bağlıyor derhal orada. Birisi daha kalkıyor, ben de iman ettim diyor. O kalkıyor, ben de iman ettim diyor. Öbürü, ben de iman ettim. Altı kişi oluyorlar. Ve açığa çıkıyorlar. Şiddetle takip başlıyor. Şiddetli bir takip. Kanlı katilleri peşine takıyorlar bunların. Yakaladığınız yerde derhal çarmıha gelin ve idam edin diyorlar. Bu mübarek altı mümin kaçıyorlar. Ve bir araziden hızla uzaklaşırken orada bir çoban zuhur ediyor. Çoban bakıyor ki o giden insanlar, kaçan insanlar çok temiz yüzlü, nur yüzlü, mübarek insanlar. İşin farkına varıyor çoban. Diyor ki ne olursunuz, hiç sormak istemem nereye gittiğinizi, kim olduğunuzu. Ama siz Allah'ın dostlarına benziyorsunuz. Ben de size katılsam, ben de peşinizden gelsem, bıkmışım şu pis hayattan diyor. Rezil olmuşum şu basit hayattan, manasız, gayesiz, neşesiz, ibadetsiz, iğrenç hayattan, bıkmışım, beni de ne olur aranıza alın, nereye giderseniz ben de geleyim diyor çoban. Peki diyorlar, madem ki bu kadar müştaksın, bu kadar iştahlısın, isteklisin, bu kadar gönülden feryat ediyorsun, katıl bakalım çile kervanımıza diyorlar, çile kervanı katıl. Yedi kişi oluyorlar. Biraz ilerledikten sonra o çobanın köpeği seçe seçe geliyor. Peşlerinden geliyor. Dönüyorlar diyorlar ki çobana, sen geliyorsan gel, sana müsaade ettik. Ama bu köpek gelemez. Bu köpek gelirse havlar mavlar bizi ele verir, yakalatır bizi diyorlar. Bunu müsaade etme, bunu kov, kov bu köpeği. Cenab-ı Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'in tespitiyle o köpek birdenbire inkılaba uğruyor. Birdenbire şekil başkalığı içerisinde lisana gelerek beni kovmayın. Ben de bu zalim devletten usanmışım diyor köpek. Ben de bu zalim devletten, kafir devletten usanmışım. Benim de hayatım boşa geçiyor diyor köpek. Bırakın size hizmet edeyim, size bekçilik edeyim. Sizi muhafazam altına alayım. Bırakın peşinizden üç ayaklı topal bir köpek gibi seke seke ben de geleyim kervanınızla diyor. Beni de alın aranıza. Beni de katın aranıza. Kovmayın, reddetmeyin beni diyor. Köpek. وَكَلْبُهُمْ diye başlar Kur'an-ı Kerim'de. Hadi bakalım o da katılıyor aralarına. Kaça kaça bir mağaraya Tarsus'ta, Tarsus dediğimiz şehrimizde oraya mağaraya sığınıyorlar, kapanıyorlar, içeriye giriyorlar. Köpek de kapıda bekliyor. Dirseklerini yere dayıyor böyle, dayıyor. Orada onları muhafazaya memur ediyor kendisini ve 309 sene bekliyorlar orada. Tam 309 sene Kur'an-ı Kerim'in tespitine göre çürümeden, kokmadan, ölmeden, ölüm hali değil, uyku halinde Cenab-ı Hak onların hayatının hızını düşürüyor, süratini düşürüyor, vites düşürür gibi hayat süratini düşürüyor. 309 sene orada yatıyorlar, uyandıkları zaman 6 saat yaşamışız burada diyorlar. 6 saat kalmışız burada, yarım gün kalmışız diyorlar. Efendiler, bu hayatı Allah yoluna verişin, Allah'a kul oluşun, küfürden, nifaktan, zulümden, şirkten, pislikten kaçışın bir alameti tabii. Kaçtı ve sığındı. Allah'ın himayesine girdi. Eşyanın himayesine girmeyiniz, maddenin himayesine girmeyiniz, sizin gibi toprağa gömülmeye mecbur ve mahkum olan adamın himayesine girmeyiniz. Kime güvenirseniz güvenin, o en sonunda sizin gibi toprağa girecektir. Cumhurbaşkanı da olsa toprağa mahkumdur. En büyük amir, memur, devlet bakanı, milletvekili ve cehennem olursa olsun hepsi toprağa mahkumdur. öyle bir kudrete mahkum olun ki sizin gibi toprağa gömülmek durumuna düşmesin. Eshab-ı Kehf böyle bir emre girmişlerdir. Zulmün idaresinden çıkmışlar, hakkın idaresine girmişlerdir. Mümin böyle olacak. Şuur merkezinde Allah'ı arayacak. Rabbül alemini arayacak. İşte netice ne olmuştur? Cennetlik bu evliya ve ehli sünnet alimlerine, İslam alimlerine göre cennete katiyen hiçbir hayvan giremeyecek. Çünkü hayvanlar biliyorsunuz Allah tarafından mükellef kılınmadı. Allah-u Teala hayvanları sorumlu yapmadı. Onlardan bir şey sormayacak. Hayvanlar mesul değil. Yani bir hayvan 1000 dönümlük, 100 bin dönümlük arazi alt üst etse Allah o hayvandan bir şey sormuyor. Niye? Çünkü hayvan akıl vermediği için hayvana akıl, mantık, şuur vermediği için o hayvanı sorumlu tutmuyor. Bitti. Sorumlu değil. Ama insan sorumlu, mesul. Niye? Çünkü akıl nimetine sahip. Şuur var insanda, akıl var, izan var, vicdan var. Sorumlu insan. Aklını, izanını, vicdanını, şuurunu çalıştırmayıp da gazinolarda, barlarda, pavyonlarda, kahvehanelerde boş laflarla, malayani ile, rezaletle, şampanyayla, şarapla, zulümle, fuhuşla ömrünü geçiren insanlara Kur'an-ı Kerim diyor ki اُلَٰئِكَ كَلْ اَنْعَامِ بَلْهُمَدَلْ وَاللّٰهِ Efendiler, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Min husni İslamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Bir Müslümanın güzelliğini İslam'a uygun olduğunu nasıl anlayacağız? Müslüman adam, ben Müslümanım diyor. Müslüman olduğunu, Müslümanlıkla alakasını nasıl anlayacağız? Yaptığı hareketlere bakacağız. Hareketleri, gayretleri, çabaları, davranışları, tutumları, bunlar İslam'a uygun ise onun Müslümanlığı hususunda kat'i karara varacağız. E hocam sen böyle söylüyorsun ama herifin alnı secdeye gelmiyor, meyhaneden çıkmıyor, kumarhaneden de çıkmıyor. Nereden nefsinin, şehvetinin hoşuna giden bir alem varsa orada boy gösteriyor. Yeri geldiği zaman da ben de Müslümanım diyor. E peki kardeşim hani senin namazın, niyazın, hani senin edebin, hayan, namusun? Aa diyor, ben namaz filan kılmam ama sen benim kalbime bak, kalbime diyor. Peki buna ne mana vereceğiz? Bu doğrudan doğruya böyle söyleyen insan Allah'ı inkar eden hayvandır bu adam. Vay alçak adam, sen ibadetleri inkar edeceksin. Namazı, dini ibadetleri, ahlakı, fazileti sileceksin, süpüreceksin. Sonra da sen benim kalbime bak diyeceksin. Bu da seni kurtaracak öyle mi? Artık bu gibi boş lafları, bu gibi iftiraları, bu gibi yalanları sanki bir fikirmiş gibi, ilimmiş gibi, hükümmiş gibi savuran insanları yüzüne tükürün ve derhal kirletin adamı. Öfüyor durma ya. Günde 5 defa emri ilahi var kardeşim. Yürüyeceksin, intibak edeceksin. Sen neden bahsediyorsun kardeşim? 3 cuma üst üste mazeretsiz, mazeret zaten çok azdır, mazeretsiz 3 cuma üst üste Müslümanların arasına katılmayan ve cuma namazı kılmayan bir adam ben Müslümanım diye bağır çaldırsa cuma namazı kılınmaz diyen alimlerimiz vardı. Şimdi yutturuyorlar bunlar bu sözü yani. Müslüman, Müslüman cemaatin içinde zuhur edecek. Müslüman, Müslümanlarla kaynaşacak. Müslüman, Allah ile arasını düzeltecek. Namaz kılmayan insanın Allah ile arası bozuktur. Kim bunu düzeltecek? Kalbime bak demek çare midir? Kalbime bak demek çare midir? Tedbir midir, temkin midir? Tedbir midir? Yahu ne saçma şeylerdir bunlar? Hiç böyle şey olur mu? Efendim diyor, ibadet de gizli, kabahat de gizli. Vay aşağılık adam! İbadet gizli olur mu ya? Ezan-ı Muhammed'i bomba gibi patlıyor, görmüyor musun? Hiç gizli olur mu? Ramazan davulu, Ramazan iftar topları patlıyor, görmüyor musun? İbadet gizli olur mu? Kabahat gizli olur mu? Allah ki en ufak bir zerreyi biliyor, kalbinde gizlediğin maksatları bile biliyor. Hiç. Ne saçma bahaneler, ne kepazeliklere mağlup etmiş milletin izanı ve irfanı. Bunlara sakın yer vermemek lazım. Mümini hayatını saat ve saat değerlendirecekler. Efendiler, Uhud şehrinde İmam-ı Gazali'nin ihyasında mütala ederken dikkatimi çekti. Uhud cenginde Müslümanların şehitleri tabii savaş esnasında hançerlenip şehit olmuşlar. Bilhassa Enes radıyallahu anh diyor ki, Enes, ne güzel sahabidir o, Hazreti Enes. Bu Enes ismini doğan çocuklarınıza veriniz. Bir Müslümanın erkek çocuğu doğarsa ismini Enes koysun, Enes. Cennet makamıdır bu isim. Ne tatlıdır ya Rabbi. Enes, mukaddes bir insan. Resul-i Zişanımıza 10 yıl eline su dökmüş insan. Enes, o kadar güzel ki kitaplarda sayfalarca yer almış, yer tutmuş bir insan. O anlatıyor, diyor ki, Uhud cengi bitti, şehitlerimizi arıyoruz. Ne iman bu, ne İslam bu. Şimdi Resul-i Zişan'a bir söz gidiyor o zaman bu sahabinin üzerine. Bu şehidin annesine diyorlar ki, ne mutlu sana diyorlar kadın, ne mutlu sana. Bak oğlun Uhud'da şehit oldu. Yüzü koyu, yıkılmıştı, kaldırdık. Karnına taş bağlamıştı açlıktan. Ne mutlu sana oğlun şehit oldu deyince, Efendimiz'e bu haber ulaşıyor, diyor ki, öyle bol keseden konuşmayın diyor. Bol keseden konuşmayın. Eğer bu şehidin üzerinde zerre kadar bir kul hakkı, zulüm alameti varsa hesapsız cennete gidemez diyor. Öyle bol keseden atmayın. Kalbime bak, bilmem neyime bak, vay şu rezaletlere bak. İslam'ın esasına bak, bir de şu martavallara bak burada yapılacak. Hiç böyle şey olur mu? Sorumluluk içindesin sen. Ağzından çıkan her kelime seni yakana yapışacak bir gün. Kur'an-ı Kerim ferman ediyor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ قَوْلٍ söz. اِلَّا لَذ۪يهِ رَقِيبٌ عَز۪يزٌ. Hiç ağzından bir kelimeyi kontrolsüz çıkarmayasın. Öyle mala yani, yani manasız bir kelime kullanmayasın. Boş bir kelime ortaya koymayasın. İftira, yalan, dolap, dümen. İlla hemen bir vazifeli melek ağzından çıkan kelime hayırlı mı, şerli mi, fena mı, iyi mi, vallahi deftere geçiriyor diyor Kur'an-ı Kerim. İslam böyle iman edecek. Hayatını ıslah edecek. Hayatını İslam edecek. Bizim ismimiz İslam, hayatımız gavur hayatı ya. Sokaklara bakın hele yani. Şu sokaklarda İslamiyet var mı? zina avacı gibi bacağına geçirdiği kot pantolonunla apış arasındaki avret yerini böyle resim gibi ortaya koyup dolaşanların sokakları Müslüman sokağı mıdır Allah aşkına? Yavur sokakları mıdır yani? Kimse kimseyi kandırmasın. Kalbine bak, bilmem neyine bak. Böyle de bunlar. İslamlaşmak lazım. Sokaklar, caddeler hayatımızın İslamlaşması lazım. Nüfus kağıdında İslam yazmasının hiçbir değeri yoktur. Hayatın Müslüman mı senin? Kızın, evin, hayatın, ticaretin, efendim senetlerin, sepetlerin Müslüman mı? Eğer faiz ile uğraşıyorsan, faiz belasına gülünmüşsen, senin ticaretin İslam ticareti değil, yavur ticareti sayılır. Haramlara gülünmüş, inkarlara gülünmüş, şüphelere gülünmüş, şirkin içine gömülmüş ticaret hayatı. Olmaz. Müslüman kendi kendisini kandırmamalıdır. Allah'ı zaten kimse kandıramaz, haşa. Halik-ı Lemyezel imkan var mı? Zatiyeti yok ki onun. Bizim gibi değil ki kansın, kandırılsın, haşa. Vallahu ganiyyun anil alemin. Allah bütün alemlerden müstahnidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. O bakımdan aziz kardeşlerim, mezar kabir hayatında dünyada bıraktığımız eserler, nesiller, şekiller vesaireler bizi gelip gelip orada bulacak. Kazançlarınızı temiz yoldan kazanınız. Geriye bırakacaksanız namuslu nesillere bırakınız. Allah'a isyan eden çocuğunuza bir kuruş para bırakmayın Allah aşkına. Bir kuruş para bırakmayın. Bütün vebali gelsin benim boynuma gitsin. Allah'a isyan eden çocuklarınıza mal bırakmayınız. Vallahi mezarda çatlarsınız. Kahrolursunuz mezarın içerisinde. Mahvolursunuz kıyamette. Ya iyi bir nesil yetiştirin, yahut onlara zırnık bırakmayın geriye. Verin Allah yoluna, verin vakıflara, İslam'a, hizmetlere, imam hatiplere, kurslara teslim edin. Koymayın geriye. Kasıptır. Hayatınız mahvolur, kabir hayatı. Mahşer sabahına kadar tokmağın altında kavrulursunuz vallahi lazım. Müslüman hayatını planlamalı. Müslüman hayatına şekil vermeli. Müslüman hayatını İslam'a uydurmalı. Başka şekil yoktur. Bakınız Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Men senne sünneten seyyiyeten felehu vizruha ve vizru men amile biha. Kim geriye kötü bir evlat bırakırsa, kim geriye kötü bir meslek bırakırsa, kim geriye kötü bir sınır pislik bırakırsa, onun günahını yüklendiği gibi o pislikle, o meslekle, o kötülükle amel eden insanların günahının da bir misli mezarda o adamı gidip bulacak Resulullah. Gidip bulacak, yakasını bırakmayacak. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e rahmet ve merhamet eylesin. Bu mevzuyu bitiriyoruz. Haftaya nasip olursa inşallah bir başka sayfa, bir başka yaprak çevireceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, kulluğuna kabul eyle. Açılan ellerimizi dergahında açılan ellere ilhak eyle. Ya Rabbi namazımızı, niyazımızı, duamızı makbul ve mübarek eyle. Şurada uzaktan yakından gelip bir cuma ve bir bayram cemaati gibi bir araya gelen neşeyle, huzurla kürsüye kulak veren şu samimi mümin kardeşlerimi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın mübarek şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve tasdik ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. Zulmün, şirkin, küfrün, fitnenin, fesadın pençesinden bizi halas eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi, her türlü kuvvetlerimizi parçalamak isteyen, yurdumuzu, yuvamızı bölmek, yıkmak isteyen, alemi İslam'ın içinden dışından tahrik-ü tahrip etmek isteyen bir cümle küçük büyük devletleri kahhar ismi şerifinle kahru terişan eyle ya Rabbi. İlahi açılan ellerimizi boş çevirme. Ya Rabbi yüzümüzü senden başkaya çevirme. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan Kur'an ile bizi ihlas eyle. Ya Rabbi mezar çukurunda, mezar sessizliğinde, mezardaki kimsesizlik içinde nur iman.